camideki hocaların Diyanet İşleri Başkanı'nın kıldığı gibi kılmıyorsun da Yaşar Nuri'nin kıldığı gibi, gerçi o namaz da kılmıyordu namussuz, onun gibi kılmıyorsun da niye sen toplumda fitne mi çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun sen bu namazı? Rüyanda mı gördün? Birilerinin dediği gibi bana Hızır uğradı, ben bütün ilimleri bildim, böyle mi diyorsun? Ne diyorsun? Vahiy geldi kardeşim. Yani 14. asır, yani 14 asır sonra yeniden dini mi yazdın? Ne oldu da sen bu adamların kafasını karıştırıyorsun? Namaz kılan, kıldığı namazı anlatan kimse yok ki hocalar dahil. Yani niçin öyle kıldığını bilen yok zaten. Benim anam bilmiyor, babam, herkes bilmiyor. Bak ne diyor şimdi. Evet. Ya atalarımız, babalarımız işte şey bilmiyordu. Doğru yolda olmayan kişiler gibiydiler. Böyle bir durum orada. Ayetle sadık. Orada bunu doğru aramak için. Ya şimdi Azmi'nin denetiğinden ziyade bizim şimdiye kadarki okuduğumuz ilmi hallerde, evet, hani bir mezhebine göre okuduğumuz ilmi hallerde bizim kıldığımız şekilde ilmi hallerde öyle gördük. Öyle gözüküyor. Biz de ona göre kıldık. Yani annemizin babamızın yaptığından ziyade biz ilmi hallerden okuduk. Evet. Hatta bazen şunu sorayım. Tamam. Böyle kılmıyor. Peki peygamberin mezhebi neydi dediğin zaman, o zaman mezhep yoktu. O zaman mezhep yoksa. Evet. Bu ne o zaman? Mezhep? Sen mezhebin de olmadığını söylüyorsun öyle mi? Sen ne diyorsun şimdi mezhebe? Yok, ben mezhebin olmadığını söylüyorum. Ya ben o kadar da doğrusu o kadar inmedim. Daha oraya gelmedim. Daha namazı sorguluyorum. Evet. Zaten o kadar araştırsaydık belki de bulurduk yani. Mezhebe uymamız gereken değerler aynı zamanda mezhebin peygamber zamanı olmadığını söylüyor. Yani böyle de bir zıtlık var. O zaman mezhep yoktu ki diyor. O zaman yani yoksa da bir o söylemiyormuş. Şimdi namaz meselesinde önce şuna dikkat etmek gerekir. Kur'an'a iman ediyoruz değil mi? Kur'an'da Allah Azze ve Celle şöyle bir ayet getiriyor. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu. Yiyin, bohçalara devam. Yiyin mi? Ben konuşurum. Ben sonra yerim. Burada ne demek istiyor? Bu kitap eğer benden değil de yaratılanlardan gelmiş olsaydı, sen şimdi kıldığın namazda tereddütün var mı? Bunu görene kadar yoktu değil mi? Yoktu. Şafii nasıl olsa elini kaldırır. İşte Maliki bağlamaz. Şialar zaten onlar Müslüman değil. Şöyledir. Bunlar hep sana gayet doğal geliyordu. Öyle değil mi? Ama Azmi dedi ki ben peygambere göre kılıyorum. Ve rivayetlerde de böyle geliyor. Ve ben senin ananı babanı taklit ettiğini söylüyorum ve senin namazın diye bir şey yok dedi. Sen de kafan karıştı değil mi? Bu kadar mert konuştun mu? Yani tabi peygamber efendimiz böyle kılıyordu deyince, sen düştü. Kurt düştü. Kurt şimdi sürüye girdi. Evet. Kılarken aç çok yani temel bir şey oldu. Evet. Şimdi demek ki hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz derken demek ki her nefsin kendine göre bir görüşü olacak. Bir düşüncesi olacak ki bu da gayet doğal bir şey. Yani insan olmamız hasebiyle bize verilen bir akıl, bir düşünce ve bunun fermanı, bunun dillendirilen bir dili, kelimelere dökülen bir unsuru olacak. Ama herkes istediğini söyler, istediğini konuşur ama dine geldiğinde herkes istediğini konuşma selayetinde mi? Peki bir ibadetin bugünkü mesela sohbetimizin konusu neydi? Tevhid. Tevhide davet. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Tevhide davette söz sahibi kim? Dört tane ayet işledim bak, dikkat ettiysen. İndirilene uy. Kim uyacaktı? Gönderilen Resul. İndirilenden hükmet. Kimin hükmedecek? Resul. Anladığı gibi mi? Gösterildiği gibi mi? Gösterildiği gibi uyacak Resul. Anlatması gereken neymiş? Yine öğretilen, talim ettirilen, gösterilen, kafasına göre değil, anladığına göre de değil. Peki biz inanan kullarız değil mi? Bir Resul indirilene uymakla mükellefse, indirilenle hükmetmekle mükellefse, indirileni gösterildiği şekilde hükmetmekle mükellefse, indirileni de anlatmakla görevliyse, biz kullara ne düşer? İndirileni öğrenme ve ona uyma. İndirilenle hükmetme, indirileni anladığım gibi değil, ben ilmi halde okudum deyip oraya kaçma değil. İndirileni gösterildiği şekilde ve bununla amel etmek zorundayız. Şimdi birinci ayet bu, Nisa 82. Allah diyor ki Azze ve Celle kitabında, Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Ayet devam ediyor da burada bir duralım. Allah'a ve Resul'a itaat. Nasıl bir itaat? Ben takmam, ben yapmam diyebilir misin? Firavun dedi. Ne oldu? Kafir olur değil mi? Ha, Allah'a ve Resul'a itaatta mutlak itaat var. Ben yapmam, ben etmem. Böyle bir lüksümüz nedir? Yok. Tasdik etmek zorundayız önce. Yapamama, yapmama ayrı bir şey. O ayrı sorgulanır. Ama Allah'a ve Resul'üne itaat ne? Mutlak. Arkadan gelen ne diyor? Sizden olan emir sahiplerine de. Sizden olan kelimesinin içini ayetle doldurduğumuzda, eğer tövbe eder, namazı kılar, zekatı da verirse, onlar sizin dinde kardeşlerinizdir diyor Tevbe suresinde. Burada asgaride kardeş olmamız için neyi varmış? Namaz kılma. Şimdi ayet devam ediyor. Allah'a itaat edin, Resul'una itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. De deyince burada ne var? Bir düşünce var. Allah ve Resul'a itaat neymiş? Mutlak. Emire itaat nasıl? Mutlak mı, mukayyet mi? Mutlak dediğimi anlıyorsun değil mi? İyiliği de emretse, kötülüğü de emretse uyar mısın emire? Uyamazsın. İyiliği haluka isyanda mahluka itaat edilmez. Ancak emire iyiliği emrettiği sürece uyulur, münkere davet ettiğinde ne yapılmaz? Uyulmaz. Mesela sen kadınlarla tokalaşır mısın? Senin emir kabul ettiğin birisi kadınlarla tokalaşmak şer'i bir hükümdür desen bunu kabul eder misin? Mesela Seyhul İslam'ın bu konuda bir risalesi var, biliyor musun? Okudun mu hiç? Ben sana vereyim de bir oku. Biliyor musun sen bu risale? Misal geçtik. Şimdi ayet devam ediyor. Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz, bu bir namaz olabilir mi? Bir oruç olabilir mi? Yeme içme mevzusu, herhangi bir mesele olabilir. Allah'a ve Resul'una gidin. Şimdi itaatta Allah, Resul ve bu ikisine uyduğu müddetçe emir var. İhtilaf ettiğimizde insan faktörü artık çıkıyor mu? Allah'a ve Resul'una gidin. Çok önemli nokta aslında burası. Allah'a inanan insan Allah'a ve ahiret gününe iman etmez mi? Sen etmiyor musun Allah'a ve ahiret gününe? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürmeniz sizin aklınızda daha hayırlıdır. Şimdi sen bu iki ayetten sonra ne yapacaksın? Şimdi Allah'a ve Resulüne gidileceğini biliyoruz da. Evet. Esas sorun orada nasıl gidecek? Yol mu kapalı? Mesela tabii ki yol kapalı değil. Evet. Mesela bilmiyorsanız ilim ehline sorun diyor. Diyor, ayet açıklıyor. Başka bir yere varıyor, o da bir ayet söylüyor. Yok. Bir ayetin bir manası, namazı dost doğru kıl diyor. Zekatı ver. Bu ayetin ikinci manasını söyle bakayım. Namazı yamuk kıl, zekatı verme. Yani üçüncüyü sen söyle. Ayette namaz kılma şekli mi? Tabii var. Sen hiç Kur'an okumadın mı? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek, mümin kadını bunda seçme hakkı var mı? Yok muymuş ayet? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın. Tekbirden selama kadar peygamber anlatmış mı? Anlatmış. Gerçi Hacı Bayram'daki namaz hocası da anlatıyor ama oradakinin adı yok. Ama bendekinin adı var. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öylece kıl derken Hüseyin'in değil. Burada kasıdın kim olduğunu anladın mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılışını hiç okudun mu? Baktın mı? Araştırdın mı? Yoksa ya bu kadar alim bilmiyor mu? Ona mı sığındın? Hangisine? Şimdi Allah ve Resulü'nün nasıl namaz kılığını çektiğini anlatıyor. İşte mesela şöyle yapıyordu. Şuna göre şöyleydi. Bu şeylerin, sahabelerin şeylerini orada şey yapıyor. Ama şimdi mesela kimisi diyor ki çorabı mesela ederdi, kimisi etmezdi diyor. Yani bu kafan karışıyor. Kitaplar da değişiyor. Ben kitapların doğruluğunda şüphem var diyorsun. Yani kitapların derken tabii ki şu Kur'an'dan şüphe ediyor musun? Niye etmiyor? Kur'an'dan şüphe etmiyor. O Kur'an'ı sen mi yazdın? Allah mı yazdı? Yani peygamber mi yazdı? Olabilir. Bu Kur'an'ı kim yazdı? Şüphe olabilir mi? Meallerde. Meali boş ver şimdi. Arapçasından bahsediyoruz. Bu Kur'an'ı kim yazdı? Sıkıştırmıyorum değil mi? Sadece düşünmeye sevk eden soru soruyor. Bu Kur'an'ı Allah mı böyle indirdi yoksa peyderpey mi indi? Resul'e indi değil mi? Peki Resul yazdı mı bunu, yazdırtıldı mı? Sahabe mi yazdı? Kim yazdı bunu? Bunu yazan sahabelerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında böyle iki kapak arasında mıydı, sonra mı oldu? Bilgin var mı? Sonra. Sonra oldu. Peki buna inanıyor musun şimdi? Şüphe var mı bunda? Peki hadis de ayet de bir Resul'ün ağzından çıkıyorsa, onun okuma ve yazması yoksa, ümmüyse ve gören sahabe, işiten sahabe bunu yazıyor, naklediyorsa, şunu kabul ederken senin sünneti de kabul etmen lazım. Kur'an'da çelişki var mı? Sünnette neden çelişki olsun? Bunda ihmal var mı? Sünnette nasıl ihmal olsun? Hiç düşündün mü bunları? Bunu bir düşün derim. Ondan sonra peki şunda birbirine tezat sözler var mı? Kur'an'da. Sünnette olur mu? Yani sünnette olmaz da oluyor. Olmaz da oluyor. Yani ben olmaz da oluyor sözünden yani şunu anlıyorum. Yazılış şekilleri işte yani konulara göre değişik şeyleri yazılmış şey yapıyor. Aç bir kapıyı. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurun. Açmaları lazım normalde. Ben açtım. Normalde açarlar değil mi? Normalde açarlar. Tamam, sağ olun. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şimdi demek ki insanın önce bir sorgulaması lazım. Şimdi soru sormak güzeldir, hoştur da o sorunun cevabını insanın kendisinin de düşünmesi lazım. Yok, kolay değil. Sorgulanmıyoruz. Mesela şimdi sen evinde herhangi bir şey görsen, sana bir söz gelse, namusuna, anana, şuna veya birisi sana yalancı dese veya birisi de sana hırsız dese, misal Allah etmesin böyle bir iftiraya uğrasan, ne yaparsın? Kendini aklamak için şahit mi bulur gelirsin, yoksa senin o güne kadar yaşadığın ahlakın, karakterin mi bunu ispatlar? Hangisi? Bir insan minareyi çalmışsa kılıfını hazırlar değil mi? İnsan her halükarda kendi emin, ahlakı güzel, Allah'tan korkan olarak yetiştirirse bir şahit bulmasına gerek yok. Allah ona nedir? Yardım eder. Düşün, beşikte konuşan üç kişi misalinde Cüreyş ne yapıyor? Kendisine fahişe kadınlar tutuyor, iftira atıyor. Beşikteki bir çocuğu Allah konuşturarak onun zinakar olmadığını söyletiyor mu? Yani sen Allah'ın dinini korudun da Allah da seni her yerde korur, gözetir. Bunu yakalamak gerekiyor. Her duyduğuna inanıp da hayatına geçirdiğinde doğru olanı tespitte de insanda mekanizma kalmıyor. Bunu anlatabildim mi? Şimdi atadan babadan dededen gördüğünü sorguladığında doğru olarak kabul ediyorsun da bir adam Allah'tan Resul'dan böyle geliyor dediğinde elbette ki şüphelenme, değişik hareket, bu kadar alim bunu bulamamış tipinde düşünmek doğru da biraz da araştırmak gerekmez mi? Allah razı olsun. Onun için meseleyi önce okumanı tavsiye ederim. Çünkü insanın bir meseleye ilimle yaklaşması, yani kendi zemininde durabileceği bir şeylerle yaklaşmasıyla sırf sorarak yaklaşması çok farklı şeyler. Yani bir taklit bir taklite götürür. Ben çok güzel konuşabilirim. Seni ikna edici, hakikaten güzel sözler de sarf edebilirim. Ama sen gidip de benden daha iyi konuşan, daha güzel söz sarf eden birine sorduğunda onun izah ettiği şeyler kalbinin ona dönmesine sebep olur. Onun için Allah Azze ve Celle Cibril'i gönderip Resuluna ne diyor ilk ayet? Oku. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? He? Ben okuma bilmem diyor. Cibril tekrar sıkıp bırakıyor. Oku diyor mu? Ben okuma bilmem diyor. Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Yani burada üç kere demesi çok büyük hikmetler var burada. Ben sana okumanı tavsiye ederim. Anlat dersen ben sana şimdi ta Peygamber Aleyhisselam'ın başladığı namazdan nasıl farz oldu, nasıl kılıyordu, vakitleri neydi ben sana tek tek anlatayım. Ama sen şunu merdivenden inerken unutursun. Yani adı sana belirsiz bir adamın şuna bak ya. Kaç asır sonra yeni bir namaz çıkarıyor. Ama sen bunu dinin kaynaklarından, peygamberin sünnetinden okursan ki Allah'a hamdolsun günümüzde Rabbimizin hakikaten bize nimetleri olan bunlar alimler tarafından kaleme de alınmış. Mesela şöyle bir kitap var. Ver Ömer. Okudun mu sen bunu? Onu. Bu da benden hediye olsun. Oku. Bir bak. Ha ben bundan okumam diyorsa git kaynağından oku. Bukhari'den, Müslüm'den oku. Ondan sonra bir daha konuşalım. Sonra ondan sonra bana sen istediğini sor. Ama karşıdan da ben söylediğimde sen bana de ki ya ama ben böyle okudum. Sen de böyle diyorsun. Ben sana onu izah ederim. O zaman bir anlayış doğar. Böyle. Şimdi ilmihallerde diyor da ilmihallerde benim de ilk zamanlar çok dikkatimi çekmişti. Hiçbir delil zikretmeksizin. İslam'da bu böyledir, dinde bu şu şöyledir gibisinde. Din adına yalan söylenir mi canım? Evet. Şeytan bile Allah'a yemin ederek kadimi kaldırır. Ben dersem okuduğun imhalde Ömer'den söylemeyen imhaldir muhtemelen. Yok. Evde varsa bile hiç açılmaz onlar. Ben de çok dikkatimi çekmişti ilk okuduğum zamanlarda. Dinden bahseder ama hiçbir delili yoktur yani. Direkt mesela sanki kendi görüşüyormuş gibi. Yani benim onu karşılaştırabileceğim, doğruluğunu teyit edebileceğim hiçbir nokta yok. Evet. Başka sorusu olan var mı? Bunu hallettik. Başka var mı? Ercan, sen bugün uyuyor musun? Şimdi yeni imanlarda delil de koyuyorlar da. He. Yok, Diyanet'in çıkarttığı iki ciltlik ilmihal hakikaten güzel. Yani 50-50 yarı yarıya götürüyor yani. %50 doğru. Yüzdelemeye vurursa bazı şeyleri bayağı hoş yapmış. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyur kardeşim. Allah razı olsun. İyiyim. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. Sigara içersen tabii için daralır Kemal. Sigara içmediğin zaman böyle gayet rahat nefes alırsın, dargınlık gider. Sigara içen de dargı şey olur tabii. Tabii. Senin olduğun ortamda sigara dumanından insanlar da daralır. İçme, dargın, daralığın çıkar. Olmaz mı? Bıçak keser gibi kesersen acıtır. Böyle tatlıyla, baklavayla, cebine doldurduğun fındık fıstıkla kesmeye çalışır. Belki biraz kilo alırsın ama dumansız olur bu. Evet. Allah'a dua et. Tabi aynen öyle haramdır. Tabi sigara haramdır. Çok nettir. Bazı aptallar bunun helallığını savunuyor ama o sadece kendilerinin içtiklerinden kaynaklanıyor. Sigarayı içen herkes onun zarar verdiğini, pis pis koktuğunu ve hem kendine hem çevresine zarar verdiğini bilir. Allah. Tamam. Oldu inşallah. Allah yardım etsin. Tamam. Allah bırakmanı vesile kılsın. Allah cennette sana nimetler versin. Rahmen. Amin. Cümlemizden iş. Hadi aleyküm selam ve rahmetullah. Ali Kemal. Başka soru sorun. Var mı sorusu? Sorabilirsin, çekinme. Sordun ne? Bana bir şey sordun mu? Ben hastaydım. Mehmet Bey dinlemedim. Ben gitmedim. Ben duymadım. Duyduysanız kalkıp itiraz etseydiniz. Bana ne? Terk edelim. Ben yoktum. Ben hastaydım. Gitmedim. Başka soru? Öyle günlerde sefere çıkmamış. Ya atlamacayı ya sefere çıkmamış. Şehirde şerii olmuş. Kapatır şey. Borsa haramdır. Tabii kesin haramdır. Çünkü borsada illetler söz konusudur. İsmen haram dememiz mümkün değil. Haksız kazanç var. Karşıdaki şirketin ne olduğunu bilmiyorsun. Birileri kendi gücüyle istediğini zengin ediyor. İstediğini götürebilir. Bu zulümdür. Kul aklına gelir, müflis yapar insanı. Yani borsayı hiç kimse meşru kılamaz. Sanki şeytanın insanları aldatmak için yaptığı aynı bu şans oyunları çok dediği gibi hiç kimse bunu meşrulaştıramaz. Kim borsaya helal derse o bir belandır. Allah'ın dinine küfür etmiştir. Haramını helal, helalını haram kılmıştır. Yani dinden çıkmıştır yani. Borsa kesinlikle kimse buna helal diyemez. Canım sanki şey söyledim. Yaptığı işte böyle yani işlemler. Yani helal ticaret yapıyorsa onu hani hisse orta olmuş gibi. İşte burada o şartlar yok. Borsada yok bu. Yani onu şey yapamıyorsun değil mi? Borsada bu yok. Yapsan zaten buna borsa demezsin ki kâr zarar, ortağısın bunu. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Kimin zengin olduğunu, kimin fakir olacağını, kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini orada belli güçler tespit ediyor. Yani hak değil. Bunu da bırak mesela Kaap geliyor diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Çok güzel soru bunlar aslında. Ey Allah'ın Resulü diyor, benim diyor cehaletteyken Yahudi bir ortağım vardı diyor. Biz ailecek de tanışırız diyor. Ben diyor buradan diyor bir şeyler toplar gönderir. O orada satar, paraya çevirir. Bir şeyler alır bana gönderir. Ben burada satar, paraya çevirir. Karını paylaşırdık. Yani çok dürüsttür. Ben ondan hiçbir şey görmedim diyor. Biz diyor ortaklığı devam ettirebilir miyiz diyor. Şimdi borsadaki insanların senin ortaklık bu bir nevi ortaklık. Karşıdakiler Müslüman mı gavur mu biliyor musun? Ama bilmek zorundasın. Bu birincisi. Birinci illet bu. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ortak olamazsın diyor. Ama çok dürüst diye Allah'ın Resulü ortak olamazsın diyor. Ama diyor ben ondan bir şey görmedim. Yani belli bir şeyi var. Adamın intibayı var. Peki diyor ikiniz nizalaştınız. Ateşiniz ne olacak? Ne demek istedi? İhtilaf ettiğinizde hanginizin dinine göre bunu çözeceksiniz? Ankara Sulh Ticaret Mahkemeleriyle mi? Hangisine göre? Yoksa Mahkeme-i Kübra'yla mı? Hangisiyle? Bunlar önemli yani. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında haksız kazanç çok. Başka? Haksız kazanç burada spekülatif değil mi? Tabii. Şimdi aleyküm selam. Çünkü mesela şimdi burada haksız anlamazken arkadaşlar güzel olan. Girmek üzere olan değil. Hem de o fetvasını verip de ne kadar girenler var. Adamın bilgisi yok. Aslında bilgisi olsa vazgeçer de yani. Böyle çok şey değil. Ben de tam detaylı bir... Kumarın bir türü ya. Kumarın bir türü. Şeytanın aldatmaları. Şimdi ona şunu söyle. Önce git Bakara 282'yi bir oku. Çünkü orada borçlanma, ortaklık, yazma, katiplik, şahitlik hepsi var mı? Var. Ondan sonra yine alacak verecek ilişkilerinde nasıl hareket edilecek? Mesela malik olmadığın bir malı satabilir misin? Satamazsın. Senin aldığın ne? He? Kağıt da bu kağıt bir malı temsil ediyor. Sen bu malı biliyor musun? Depona koydun mu? O zaman bizim işin... Yani hangi yönden incelersen incele, borsa caiz değil. Bizim işin tarafı buradan mı ortaya çıkıyor? Mesela biz de bir kağıt alacağız. Sen işçisin. Sen kendini karıştırma şimdi. Yok, dolarda mahta bir sorun ya. Onda bir sorun. He? Şimdi belli bir teminattan olan şeyler farklı. Onlar farklı. Burada bizim direkt malı teslim etmemiz, geride erken teslim almamız mutlaka bir değişmez. Tabii. Sen teslim alıyorsun. Mesela İbn Ömer tutuyor, pazardan yağ alıyor. Yolda giderken birisi kaça satarsın şuna yüksek bir parayla satıyor. Tam dönerken bir el omuzundan tutuyor. Bir baktım ki diyor simsiyah. Anladım ki diyor Zeyd'in eli diyor. Beni diyor dönderdi diyor çünkü onun eli çok kuvvetliydi diyor. Be adam aldığın bir malı depona götürüp muhafaza etmeden satılmayacağını bilmiyor musun? Diyor. Ben hemen parayı verdim, yağımı aldım, eve gittim diyor. Düşünüyorum. Çünkü onun acı mı, tatlı mı, bozuk mu, sağlam mı olduğunu kontrol etmeden satılması bile haram. Hatta Ahmet diyor ki, Allah kendisine merhamet etsin, ben fazla girmek istemiyorum bu konuya. Sebze satan bir adam dükkanının karşısına boş olan alana bir kasaya, bir tezgaha, bir sebze bile koysa bu haramdır, reklama girer. Neyse ben uzatmayayım. Başka? Ne? Paramızı yabancı bir para olarak bekletmek doğru mu hocam? Senin paranın yabancı olmadığını kim söylüyor? Yani değerini kim belirliyor? Daha önce değeri altınken pula çeviren, kağıda çevirenler utansın. Başka soru soran? Şöyle bir şeydi mesela. Birisinden alacağımdır. Evet. Yanımda tahsil edilmiyor. Mahkemeye başvurmak gibi bir şey var mı? Allah Azze ve Celle alacak meselelerinde şahit tutun diyor. Ve bunu yazın diyor. Mühlet tanıyın. Gel. Gel hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldin. Gel abi. Bunu yazın diyor. Belli bir mühlet tanıyın. Ama vermediğinde ise onu sıkmayın. Biraz daha mühlet tanıyın. Yine vermiyorsa karşılığını Allah'tan isteyin diyor. Bu var. Onun dışında mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleykümselam. Gel. Çay içer mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsun peygamberliğinden önce nübüvvetten önce Mekke'deyken kurmuş olduğu bir birlik var. Kendisi de katıldı. Orada ne yapıyordu? Bazı Mekke'nin önde gelen müşrikleri, despot, zalimleri, sen mesela tüccarsın, geliyordu, senin malını alıyordu, ne yapıyordu? Vermiyordu, adamı süründürüyordu. Adam da aciz, o da güçlü, ne yapıyor? Borcunu vermiyordu. Aleyhissalatü vesselam ve kendisi gibi aynı gözü pek yiğit bazı insanlar gidiyordu, kapısını çalıyordu, bu adamın hakkını verdi. O da korkudan ne yapıyordu? Fudul muydu? Neydi hocam? Fuduldu değil mi? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir güç var. İnşallah şey olur. Bu son noktadaysa mazlum hükmündeysen, yani mazlum hükmündeysen, hakkını da alamıyorsan meşru yollardan, yaşadığın ortamdaki sultayla bunu halletme yoluna gidebilirsin. Ama karşıdakine zarar vermeme şartıyla. Mesela Nurettin Gil'in 18 milyarlık parasını vermedi aşağıdaki SİHA. 2 senede bu parayı kullandılar. 2 sene bak 18 milyar. Kendileri bu parayla dükkanları yokken dükkan sahibi oldular bu adamlar. Parasını istediler, alamadılar. En son çare mahkemeye verdiler. Mahkemeye verdiler ama avukata da verdikleri yetkide faiz işletmeyeceksin. Evine icra götürmeyeceksin. Doğruluklarını alacaksın. En son haciz getirdiler. Sadece 2 senede bak dükkan sahibi oldular. Mal sahibi oldular. Sadece kendi paralarını aldılar. Sırf Allah korkularından. Buna dikkat edersen, yine de Allah'tan tövbe dilersen, en iyisini yine Allah bilir. Ancak bu şartlarda. Onun dışında tağutun hükmüyle mahkemeye kadar gider. Zulme uğraman şartıyla. Yoksa onlardan gidip adalet dileyemezsin. Burada yaşaman hasebiyle cemaat olmaman ve bir emirin, bir devletin olmaması hasebiyle o sultanın şeyinden zaruri olarak, hani domuz etinden yiyebilirsin ama saldırmama şartıyla ve Allah gafurdur, rahimdir diyor ya, buna dikkat etmek şartıyla olur. Ama bunun dışında alamadın, mahkemeye git, bu seni biraz tehlikeye atar. Ben korkumdan bak, Melih beni 3 senedir mahkemeye verdi, ben bu sefer mahkemeye gitmedim. Bak beni verdi, herkesin mahkemesi düştü, ben gitmedim. Bak beni temize vermiş, belki de dükkan elimden alıyor, ben gitmedim yani. Ne avukat tuttum, ne de gittim. Korktuğum için gitmedim. Allah benim vekilimdir. Muhakkak düzene koyacaktır. Yani bu şeye gidiyor mu? Herhalde ben... Tabii, daha... direkt. Açık, net. Sen burada helalı haramı uygulayacaksın. Karşıdaki adamın durumu önemli değil. Burada sen kendine bakacaksın. Karşıdaki zaten hakikaten veremeyecek durumdaysa, bu sefer senin meziyet sahibin olman gerekiyor. Kafir bile olsa, Allah Resulü biliyorsun aleyhissalatü vesselam, kalbi İslam'a ısınsın diye neler bağışlıyor. Yani gavur bile olsa senin burada kendini ayrı bir kontrol etmen gerekiyor. Bu da ayrı bir vaka yani. Yani ihtiyacım yok ama o da benim hakkım. Hani anlaşmamız gibi hakkım. Vermek zorunda. Vermeme sebepleri nedir? Şöyle bakmak gerekir. Yani onu işte şeye vermeden, mesela mahkemeye vermeden şey yaptığında vermesi için sadaka olur mu? Tabi. Yani sen nasıl hidayete erdirildiğini zannediyorsun? Muhakkak sendeki güzelliklere sebep Allah sana güzellikler veriyor. Bana mesela burada ilk dükkanı açtığımda birisi kazık attı. Ömer Sarıerik diye birisi. Kasım getirdi, Seha getirdi. Aşağı yukarı, hatta o zamanki parayla da $2000 borcum vardı. $2000'ın $1400'ını, ki bunlar büyük esnaf olduğu için kefil oldular, $1400'lık alışveriş yaptı benden. Ve hemen pazartesi günü çıkarıyor Karabük'e, orada kitap evine. Benim de elimde param dönsün diye verdim. Esnaf da kefil oldu. Onlardan da mal almış. Ara adam yok. Ben de peşin aldım, malı verdim. Ara adam yok, ara adam yok. Artık bunu bir izzet meselesi yaptım yani dolandırılma şeyinde. En son sıkıştırdım. Çok zengin bir ailenin çocuğuymuş. Takarabüye gittim. Aile bana bir de kafa tuttu. Sen bizi nasıl burada rezil edersin şöyle, ben sizi rezil etmiyorum. Siz rezilliğinizin kurbanısınız. O zaman paramı ödeyin. Baktım ki ukalandılar. Ben bu parayı ahirette alacağım. Bıraktım geldim. Ondan sonra benim oraya gitmemle aile buna baskı yapmış, bana bir mektup gönderdi. Hala o mektubu saklarım, bak 15 sene oldu. Bir Müslüman olduğunuzu savunursunuz, düşene siz de vurursunuz, hemen şöyle yaparsınız, bir de böyle bir duygu sömürüsüyle. Şimdi Emin Otomobil'in bilmem nesi değil mi? Zengin, Grand Tuvalet, AK Parti'de bilmem ne partide, buralarda i̇şte gezer şerefsiz. Şöyle, ha, önemli değil, ben peşine düşmedim. İstesem istediğini yapardım. Ve hakikaten çok güç durumdaydım. Hakikaten sermayem gitti yani. Hakikaten gitti. Bayağı bir sermayem gitti. Hiç bakmadım böyle. Çünkü veren Allah, alan Allah. Allah günahlarıma kefaret kılsın. Bitti yani. Ve kapattım. Kazansın, çalışsın. Ben isterim ki böyle ufku dolduran amellerle gelsin yani. Alırım. Çünkü benim sermayemi işletiyorum. Böyle bakmak lazım. Başka? Bu hani borcu yazın diyor ya. Evet. Yani şimdi biz mal veriyoruz. Adam da yazıyor, ben de yazıyorum. Şahit yok yani. Şahit tutmuyor. Yapmak zorundasın. Allah bir şey diyorsa yapmak zorundasın. Bunu yapmadığın zaman doğacak ihtilaflarda yemine başvurulacak. Allah muhafaza, bir de yalan yerine yemin ederse buna sen de sebep olursun dinden çıkmasına kadar. Düşün mesela birisi hırsızlık yapıyor. İsa aleyhisselam onu hırsızlık yaparken görüyor. Allah'tan kork be adam. Hakkın olmadığı halde neden başkasının bir malını alıyorsun diyor. O diyor ki vallahi ya İsa, ben çalmıyorum, hırsız değilim deyince ne diyor? Gözümün gördüğünü yalanladım, kulağımın işittiğine iman ettim. Şimdi hırsızlığınla aleykümselam ve rahmetullah belası büyük, yalan yere Allah adına yemin etmenin hangisini? İsa aleyhisselam onun için bıraktı. Bak iblis Allah adına yalan yere yemin etti, ebedi cehennemi boyladı. Adem aleyhisselam da yalan yere yeminle günah işlenmeyeceği fıtratında olduğu için kurtuldu, tevbe etme. Sebebiyet verebilirsin. Hani yapan adam şahit de olsa yalan söyleyecek. Yalan yemin. Öyle deme, sen doğru ol. Ey Allah'ın Resulü diyor, onlar Yahudi diyor, yemin bile etse diyor, onların yeminlediği itibar olmaz ki diyor. Öyleyse sen ne istiyorsun? Diyetin ne kadar şu? Ben ödüyorum diye. Al git diyor. Bak öyle çözüyor. Yani şey olduğunda mesela hani ihtilaf olduğunda genelde ben hakkımdan bahsediyorum. Tamam diyorum, senin derdin diyor ama yani şahit tutamıyorsun çünkü ticarette yani adam, karşındaki adam senin işini bilmiyor. Öyle hallere mesela düşmüşüz evet yani, maalesef. Öyle zaman olacak şey ki diyor, şahitlik istenmediği halde şahitlik yapacaklar, doğruyu söylemeyecekler diyor. O zamanlarda. Yani adama desen ki buradaki çalışanın şahit olsun. Sen adam bir daha senin ticaret yapmayacak. Herhalde. Bir kredi kartı şey, şehadet yerine geçiyor değil mi? İşte. Ne yazık ki değil mi? Kredi kartı. Adamdan şimdi çek şöyle bir çek alsan kredi kartıyla çektirsin. Onda şey yok yani, şahit var mı? Çek alıyor. İşte, o İslam'ı yerine geçmiş işte. Yani ticaret öyle bir şey ki elindeki para dönmüyor zaten. Çek alıyor. Onu yani kime şahit yapacaksın? Kim şey yapıyor? Nasıl şey yapacaksın? İşte İslam'a uygun değil bunlar. Ercan ama değil şimdi. İslam'ı biz kendi bedenimizde yaşayamadığımız için bunu cemaat olarak oluşturamıyoruz ve topluluklara kabul ettiremiyoruz. Küfrün hakim olması, sultasını koruması buna çok çok dikkat etmesinden kaynaklanıyor. Yani biz ferden mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Nesey'nin Kitab-ı Salat'ta gelen bir ifadede üç kişi yolculuğa çıktığında birini ne yapsın? Emir seçsin. Ne yapacak? Onları sevk edecek, namazlarını kıldıracak. En asgaride bir Müslüman üzerine düşeni bu yönünü ne yapacak? Yapmak zorunda. Yani ha ben bunu yaptım, tamam ben İslam'da her şeyimi hallettim değil. Sen bunun bir üstündekine yapacak güç kazanmış oluyorsun. Birlik beraberlik için. Böyle böyle topluluk geliyor. Mesela düşün. O kadar biz piknik yaparız, topluluk, kadınla erkekli. Neden yaparmış düşündün mü? Toplu olarak yaşamayı öğrensinler. Kaynaşsınlar, paylaşsınlar. Kazandıkları malı nasıl ikram ediyorlar? Ben onlara bir bakayım. Allah da bakıyor buna. Hakikaten canı gönülden ikram ediyor. Yemek yerken ben erkeklere bakarım. Kim saldırıyor, kim saldırmıyor. Kim hizmet ediyor, kim etmiyor. Allah da bakıyor buna. Bunlar nedir? Toplu kaynaşma, toplu çalışma. Küçüğe talip olmayan büyüğü bulamaz Ercan. Bu da böyle gider. Yani öğrenmedeki kasıt amele geçirme. Ne anladıysan onu geçiririz. Bu da böyledir. İslam birden gitmedi. Orada insanlar nizalaştığında kime geliyorlardı? Allah Resulü'ne. Peki Yahudilerin bir kaynaşması oldu aralarında. Aleyhissalatü Vesselam soruyor. Bu ne diyor? İşte diyor bizim aramızda zina edenleri diyor biz çırılçıplak soyar, katrana bular, katra ters bindirir. İnsanların içinde ne yaparız? Teşhir ederiz diyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bunu kime soruyor Ercan? Yahudilere. Yahudiler peygamber oraya gelene kadar güçlülerdi. Onlar her şeye müdahale ediyordu. Peygamber güçlendi. Nerede güçlendi? Hicret etti. İnsanlar da hicret ettiler. Hicret eden bir insan neyini kaybedecek ki daha? He? At yok, avrat yok, mal yok, akraba yok. Neyi var? Bir can var. Karşıdakine acır mı Allah aşkına? He? Hiç affetmez. Anladın mı? Şimdi inanan insanların şöyle bir yumruk gibi durmasına bak. Peki zengin, malı var, mülkü var, şöhreti var, karıları var, kızları var. Bu adam karşıdakinin böyle gözüne baktığında her şeyini yıkmış bir adamdan korkar mı, korkmaz mı? Korkar. Onun için savaşta Müslümanlar öne atılır, kafirler geriye kaçar. Kaçmalarına sebep dünyadaki saltanatlarının yıkılma korkusudur. Müslümanın ileriye atılması ise cennetin kokusunu duymasıdır. Yani neye talipsek bu olacak. Ama yoksa bu hiçbir muamelette yok her zaman. Olamaz. Bu yok diye ne yapacağız? En asgaride kurtulma yoluna. Karşıdakini eğiteceğim. Dürüst olacağım. Düşün mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çarşıya gidiyor, güzel bir at beğeniyor. Pazarlığını yapıyor. Tam arkasını dönüyor bir bakıyor ki adam başkasına satıyor. Hemen dönüyor geliyor. Ey filan diyor. Biz senden diyor anlaşma yapmadık mı? Sen bana bu atı satmadın mı? Şahidini getir diyor. Peygamber'e diyor bunu hem de. Oradan geçen bir sahabe ne diyor? Ben şahidim diyor. Hemen bırakıyor onu. Çünkü şahitliğin belası daha büyük. Yalancı şahitliğin. Sen diyor beni görmediğin halde diyor nasıl şahitlik yapıyorsun diyor. O da diyor ki Allah'ın Resulü Allah kitabında demiyor mu? O nefsinden hevasından konuşmaz. Yani ben seni Allah'ın ayetiyle tasdik etmiş birisiyim diyor. Huzeyfe kime şahitlik yaparsa iki şahit yerine yazar. Yani burada hem dürüstlüğü öğretiyor hem de dürüstlüğün yolunu öğretiyor. O atta ölüyor. Kimseye fayda vermiyor. Onun için bizim dürüst olmamız gerekiyor. Bizim hayırlı olmamız gerekiyor. Evet, başka? Bayağı havasız oldu buraya. Değil mi? Lan sen askersin. Sen üşümezsin. Acıkmazsın. Hastalanmazsın. Aç bakayım sen onu biraz. Değil mi? Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bıraktın mı? Elhamdülillah. Allah hayır versin. Allah yardım etsin. Allah bir daha hiç hatırına getirmesin. Allah tiksindirsin. Evet, iman zafiyeti. Evet. Evet. O sohbetten mi sigarayı bıraktın? İyi maşallah ya. Hayırlısı inşallah. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. Allah tiksindirsin. Bir daha sevdirmesin. Amin. Hadi bakalım. Tamam, fazla şişmanlama. Günlük bir sigara parasını geçitme ha, fazla masrafın. Sonra evle dövüşürsün, sigara içmen daha hayırlı dedirttirme. Tamam, Allah yardımcın olsun. İnşallah. Oldu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Amin cümlemizden inşallah. Amin. Allah razı olsun. Amin ecmain. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Evet kardeşler. Başka soru soralım mı? Cemaat olarak yaşamak büyük nimet. Ferdi yaşantı kişileri şeytan tuzaklarının için büyük fırsat. Evet doğru. Evet kardeşler. Buyurun. Ben mikrofonu bırakayım. Allah hepinize hayır versin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.